إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët më të plota, më absolute, janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata adhurojmë, dhe vetëm prej ti, ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje tona, përshëndetje të Allahu Gjelle Gjelaluhu, bekimet e ti, rahmeti i ti, të gjitha të grumbulluara, të kënjëriju më i mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, bishok të ti besnik, mbi familë ti të ndërshme, migratë ti të pasta, dhe mbi gjithë muslimanët anë kam botës të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Ndëruar vëllezër, me lejën e Zotit Gjellewa Ala, dhe të vazhdojmë në vargun dhe zinxhirin e komentimit të fjales e Zotit të bareke wa te ala. Si zakonshëm, para çdo hyrje në parathanje, kemi bo tradit të hapim ligjëratën me diçka rreth rëndësisë dhe peshës mbi të folurit për Zotin Gjellaluhu. Sot, para se me vazhdu në ajetet ku kemi ngel, që të përmendim çka kam përmendur dietat prej komenteve, do ndalem i shkurt rreth rëndësisë dhe rrezikut të marrjes së guximit për me fol për dispozitat e Zotit Gjellaluhu. Neve kemi mbajt disa ligjërata dhe kemi përmend kushtet. Mirë po, për shkak se jetojmë në kohën e dinamikës së madhe dhe njeriu t'i janë ofru shërbime, oferta, lehtësime, të cilat me një të shtypur të pullës, me një lehtësim të vogël në shtëpinë e tina, ka mundësi me siguru xhehenemin e tina. Allahu na rujtë. Feja Zotë Gjellegjelluhu dhezër është feja shpalljes. Dhe kur kemi thonë feja shpalljes, kemi thonë s'ka logika në ta hise. S'ka logika hise. Nëse s'ka logika hise, nënkupton gjithë shka që ka përmban logika. Prej, ma mërë mendja, unë e shohë kështu, mu ka hapë dritarja, mu ma ka qelë Zoti, e tjerë, kërrejt ta hynë në ata, alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhib, ata shka flasin për Allahun rrem. Kjo në një shumicë është e njohur, po problemi ku qëndron? Problemi qëndron në ata se njerëzit kur mendojnë se po flasin me një lloj të argumentimit e ktash mu hek barra. Unë do të citoj vetëm shkurt disa rreshta nga shejhul islam të mirë, nga se nuk e kemi temën tash për këtë pikë, mirë po ja vlen nga se jemi të ajetet e hipokrizis. Të ajetet e hipokrizis. Dhe vlezër, na ose duhet me i thanë Allahu Gjelle Gjelaluhu, si jemi hipokrita, nuk kemi hipokrizi. Qisht kishtë thanë ti qashtu thojna? Qisht thujsh ti qashtu thojna? Qisht këtë thanë pengamberi sa sëllem qashtu thojna? Nëse na du të bukon të gatshëm, vlezër, si kur sahabët, nëse ti bindësh se Zotit ta ka ndalu me fol, mos të shkoje momendja me fol. Nëse ti bindësh, ama duhet bukon i sinqert njeriu me Zotin e vetë, nëse ti bindësh se nuk të ka dhanë Allahu kompetencë, autoritet, leje me fol, bindu që zban me fol. Dhe nuk janë rrethanat që ty ta lecoj nëse ta lejoj nëse t'japin autorizim. Jo, vallaj. Dhe nuk ban nga më mashtru e vlezër prej grupave, njerëzve, vlaznive ton, shokte ton, kura ta thojnë ban, ban. Lejti kushtë të se zban. Vallaj, kjo, kur kina me dalë para Allahu Gjellivala, kina me dalë në logari. pse ki fol? Ama mu thëshin që lejohet. Pse ke fol? Me cilat lejesa? Kusht tha? Dhe shikojmë Shekhu l-Islamu të imije se si fol për rëziku në kësaj mesele. A dhe mos bohemi hipokrita, e mos kemi hipokrizi në zemrat tona, duke e bo rafsh vetë vetës, dërsa të zotë jo, vallaj, kam e pash përgjithësit madhe. Shumit se atërë shë kanë deviju, dhe kanë deviju të tjerët, janë nga të folurit, pa leje nga Zotit të Bareke wa Teala, pa leje nga Allahu Gjellu Ala. A këto është edhe mesela tjetër, kjo e para, e dyta, kur dikush thot, po ja kam qëllue. E do të qofim për ata shka fol, pa leje dhe ja ka qëllu. Thot Shejhul Islam, Ibn Tejmije, në librën e ti, Erred Alel Ikhnai, në faqen 16, a i cili dëshiron me u këthi në referencë, thot, fe ha ulai, jetë kellemu ehaduhum bila ilmin, thot, në gjani prej tëre, flet pa ilm, ndërsa tek aj e ka një lloj fetarizmi, fa je ku në indohu në uon minet din. Dhe më dhonë, nuk është po thotë se i rrugës komplet, as të këpëdhe se sështë i gjamis, po, ka din, fihi minet din, mirë po flet pa ilm, fa juh ti u, wa juh birul bil umori bi khilafi ma hi alejhi, dhe lajmëron dhe njofton dhe flet për qështje, ato janë të kundër të në asaj që ka i ka kalzue. Pastaj thot, wa men te kelle me fiddini, ma në me vlezër ke shpreje, nuk është e imi, është e Shejhul Islam, Ahmed Taqiyuddin Ebul Abbas, Ibn Tejmije, të pajtuar në mesin e elisonetit dhe bidatgjive, se ka rrit gratat më të larta të imamlëkut. Zotina rinjath me ta, në safët e ti, të njerëzit të cilët, e kanë trashëgu këtë ilm, dhe e kanë barë të njerëzit. Thot, dhe flet, dhe ai cili flet në din pa dije bi ghayri al ijtihadi al musawwigh lahu al kalam tekste, po e citoj arabisht për ata i cili don mu kthi në arabisht, e po e citoj për arabisht që të shkosh të dëni hoç tjetër dhe i thush a bash ashtu ka thona, shko shëti të dunjon ja vlen me shëti vëllai. Shkosh të të njënës dhe thuj, që kjo, a ka thoni për të imi e sta jo? Kush vlet në din, bi gajri li qtihadi lë musowi gulehu lë kelem, i cili ja hap derën për me fol, dhe autorizon për të fol, wa akhta e, fe innehu kadhibun athim, a aj është rënacak gjunacar, dy cilësi vlezër. Nëse s'të ka dhonë Allahu leje me fol, në gjikime, juriz po densën islame, gjykimet e Zotit Gjellë Gjellaluhu, dy cilësi, këdhib, rënacak, e thim, gjunacar. Basta i thot Shejhul Islamu Tejmije, kema kale e nëbiju sallallahu aleyhi sallam fil hadithi, alladhi fi suneni, an burejdet e anin nëbiju sallallahu aleyhi sallam, sikur që ka ardh në hadithin e pengamberi sallam nga burejde, se aj ka than, el kudatu thalath, gjikatësa janë tre, kadhi janë i finnar ve kadhin fil gjenne, dy gjikatësa janë zjarë, dy vëdimtar janë zjarë, dy folësa janë zjarë, një është në gjennet, Allahu në bofër i tëre. Thot, regjullun kadhalin nësi ala gjehlin fëhue finnar, ka thonë për nga mbire alejhi salatu selam, një njeri ka gjiku me gjehl, me njerancë. A kuptoni vëllai çka do më thonë ignorancë e kundërt të ilmit? Janë dy mundësi. Ose me cilësu veten di ose s'di. Nëse di, fol. Nëse s'di, edhe nëse e dini mesele, mos fol. Shikosh çka thot Shejhul Islam Ibn Tejmije. Një njeri thot ka thënë Islam xhikon me xhel, i nxjarr. Wa rajulun araf al-haq wa yaqdi wa qada bi khilafi fa huwa fi an-nar. Dhe njani e di hakun, e ka mësua të vërtetën, dhe gjikon në të kundërtën, edhe a janë zjarë. Wa rajulun alim el haqqa, fe kadhabihi, fe hua fil gjenne. Njeri tjetër e ka mësua të vërtetën, gjikon me të vërtetën, kjo në gjennet. Vetëm njani. Të dy tjertë, të janë në zjarë. Shka dhe Shejhul Islam, ابن تيمية فهذا الذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار كي تسلي نكيش تدية إذا بسز دويك من ريت برفين أوش نزيار شكو nuk e ka thonë që i podo me inzar asë që i podo me rejt për Zotin Gjellë Gjellalu jo, lakin gjehil ama nuk ka pas dije thot bi khilafil muçtehidi alledhi kale fihin nebiju sallallahu aleyhi sallam thot në të kundër tën e ati cili ka leje shëriatike për të fol i cili është muçtehidi dhe njeri cili ka dije thot është në kundër tën e kësajna ka thonë për nga mirë aleyhi salatu e selam kur t'jep dispozit djetari teksti për nga mberi së sëllëm. Fe asab dhe ja qëllon, i ka dishpërblime. Dhe kur të gjikon dhe gabon, gabon, nuk ja ka qëllu. Nuk ja ka qëllu. Fe lehu ejrun, aja ka një shpërblim. Thot fe hadha gjaale lehu ejran me akhatahi. Thot këtina i ka caktu për nga mberi alej salatës selam shpërblim me gjithë se ka gabu. Të pari që gaboj, që i foli pa dije, ati në zjarë. Ko dalimi, lezër? Shiko, tu ditë kanë gjiku gabim. Njani i garantohet që problem të Zotë i Gjellë Gjellalu, njani i dhojë fëllë e finarë në zjarë. Ko dalimi, tu ditë kanë gabu. Shiko që farë, shikor farë shpjegimi, shekhu i samë të imi e farë grumbullimi i haditheve. E mërë një hadith dhe shikon, ki ka gjiku gabim, në zjarë. E mërë tjetërin ka gjiku gabim. Shpërblim, si ka mundësi, lezër? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah li'annahu ijtahada fattaqallaha mastata' thot nga se kje studioj meselën e studioj shiko ijtahada e studioj meselën i pat frikë Allahut në kufit më të skajshëm sa pat mundsi i pat frikë Allahu xhalla xjalaluhu bi khilafi man qadha bima laysa lahu bihi ilmun wa takallama bidun al ijtihadi al musawwighi lahu al kalam kundërtën atij të i pari i cili edhe ai xhikoi gabim sikur ki i pari i diti që xhikoi gabim sa ai nxjarm kjo pse nxjarm njëtën mesela ki ka thonë kjo çështu edhe njëri ka thonë edhe kjo çështu tu dit kanë thonë një dispozit njëri nxjarm njëri nuk e pse thë Shekhu l'Islamu të imije, se ki studioj, i pat frikë Allahot në kufit, qka pat mundësimi pas frikë Allahot, në të kundër të në ati të parit i cili nuk pat ilm, dhe foli pa studim i cili e autorizon me fol. Pa autorizim i cili e autorizon me fol. Thë dhe për këtë, kanë ardhë hadithën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilat i ka sjell në rivajete, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam nga Abdullah ibn Abbasi, ka thonë aleyhi salatu e salam, men kale fil Kur'ani, kush e jep një mendim për Kur'anin, që kjo ajet që shto e ka kuptimin. Men kale fil Kur'an, o, lojdashur, kjo janë Kur'an i Zotit, një shkronj me komentu, pa ilm për nga mberi aleyhi salatu e salam, vaj hali për neve. Mjerë për neve qka të dush të i vetës një harë me thonë që këta Allahu që këtë vavë e ka pru për që të arqyje Allahu dhe që shtu e pota zarmë në zjarë mirë po neve e shikojnë vetëm anën tjetër anën tjetër e atyri që kanë gabue me gjithë dhije po ku është gabimi pa dhije ku është e që janë të shumë ta thot Shejkhul Islamit të imi e ka thonë për nga mbira lehi salatu e selam ku shtot në Kur'an me mendjen e ti që kështu e ka felje të bëhue me kaadehu minë në nar le ta përgadit e karikën e ti në zjarë në tja transmitim tjetër bi gajri ilm ka thonë Kur'an pa ilm le ta përgadit e karikën e ti në zjarë dhe në hadith tjetër thot nga Gjundub ibn Abdillah nga për nga mbira lehi salatu e selam ka thonë lehi salatu e selam dhe kjo hadith është edhe më të merrus. Wallahi është shumë të merrus. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men qala fi al-Qur'an, kush flet në Kur'an, bi ra'yihi, me ata që janë me mendje." Çështoj ka kuptimin, çështoj ka kuptim. Fa asab, ja qillon. Bash çështoj ka pas kuptimin. Unë jo nuk ja huç, ja qillon. Çish ka çkjo? Çishto? Tamam. Realitet ja ka qillu. Fa asabe. Ka dhëmë nga mërë a.s. faqat akhta'a, ka gabua. Ka gabua. Do mos dëshmërisht ka gabua. Wa man akhta'a falyatabawwa maq'adahu min an-nar. E kush ka bon, le ta përgatitë karrikën e tij në zjarr. Këto janë citate të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ta morrë këtë meselë me seriozitet. Mos të ndikohemi nga lejimet e dunjajës, nga licencat e dunjajës, se mu ka lehtësue ti këshire punën tane. Këto vëllezër nuk shkojnë, nuk pinë ujë, vallahi te Zoti jonë te bareke ve teala, nuk pinë ujë. Me vite kanë studiuar dietar dhe kanë pas frikë Allahu xhelel xhelalu për një dispozit. Çishto Ibn Qayyim el-Jauziye, fa kam min fatawi Ahmed rahimahullah, thot sa prej fetvave të Ahmedit ka thonë, s'di çka më thonë këtë meselë. Wallahi te Imam Ahmedi me i qenë libra, i gjenë plët të mesele, ka thonë, Allah i zdi shka me thonë që këtë mesele. Dhe a i din 1 milion hadithet për nga mberi së sëllëm. 1 milion. Dhe kërë kanë pitë sa duhet me ditë muftia për me gjikuen fe, i ka thonë, nëzënë si 100.000 hoqë, jo, 200.000 hadithet, jo, 300.000, jo, 400.000, jo, 500.000, jo, 600.000, shpresoj. Kanart, zonës atyre, ka thonë, 600.000 hadithe për me folën fe? Ka thonë, bile tha shpresoj, nuk e prejti. Tha, pse sa e kishaj për qëllim, sa do e keme mri? Tha, do e keme na kalzu se veti din 1 milion. 1 milion hadithe nga pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, sahabët e ti, andaj ka morë vendime. Na vlezër sa i dina. Një hadith me na vetë, fole, dërin fun fole. Me gjuhën e pengamberi, sallam. Me gjuhën e pengamberi, sallam. Zdina. Andaj, ka thonë për nga mërë e salatu e salam, adhisa kanë zirë iman Bukhariu, iman Muslim dhe adhish mutawatir, men këdhebe aleje mutaammiden, faljet e bëhu me kadehu minë në nërë, ku shërrejnë për muhe, le të përgadite, karrikën e ti në zjarë. Andaj, më zbohemi me hipokrizi, se nuk mashtrohet Zotë i Onxhele Gjelaluhu, ose të kena dispozit, që në lejon me fol, ose s'kemi dispozit. E ti përmbajemi asaj qka, Allahu Gjelluale ka dash për neve. Allah, sikur Allahu të kishtë bash, të kishtë dasht, që pozita jote, tjetë djetar, a i shkan e ku drejtit Allahu të me të mëri që atëja jo. Nuk ka në u shumë ngarku vetën, me pas dasht Zoti, me të bo djetar, atë kishtë bëha jo. Me dhën jo a kufër, se a i të pijamohen ku drejtit. Me thëmë po, nëse po, si, andaj Allahu këtë ka caktu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allahu këtëve kam ja ulëcu punt për të cilën e ka krijuar. Wallahi, inxhinierit, Allahu ja lecon inxhinierizmin. Ti pak më aprish në vija i thot, kush e ka shtik këto? Sa Allahu ja ka lecuar ti. Ai i cili mirret me mjeksi. Allahu ja ka lecuar ti. Ai mjek e din. Pak më aprzi. Kini pa Allah, mjeki kur ta jep listën e barnave, udhëzimin, dhe t'i jep 4-5 barna. Dhe në ato 4-5 barnat përshkruan kohë ku mi përdor ato. Pak mi aprish orarin, thotë, se ki pisi shduhet. Dishka këtu, thotë, ka defekt. Nëse lin një kunder virus, një kunder smundje, është fasë edhe diska tjetër duke i pi hapa dhe barnat. Qka të thotë mjeku? Pa tjetër ka diska gabim këtu. Edhe qka thot njëri mësani? Ja shpjegon. Ja valla, dy i kumpitim këtë thonë 4. E kështu me radhë. Andaj, në gjdo sen, qka Allah e ka kriju për dikane, e ka letësue. Andaj, djetaru Allah e ka letësue ilmin. E nuk duhet me morë këta përgjëtësi, se përpara Allahu Gjelle Gjelaluhu, njëri ju e ka përgjëtësin e madhe, nga rkesën e madhe. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdoj me lejnë e Zotë Gjelle Vala, në ajetet e Allahut Subhanahu wa Teala, ku ka thënë Allahu Gjelle Vala në vazhdim, në surën El Bakara, ku ka thënë Allahu Subhanahu wa Teala, wa idha laku lëdhina amanu, kalu, amanna, wa idha khalau ila shajatinihim, kalu, inna maakum, innama nahnu mustahziun. Në këto ajete vëllezër i kemi disa prej meseleve dhe është një mesele shumë e rëndësishme dhe është ajo meselja e cilësimit Allahu Xhelli Xhelalu. Andaj shpresoj dhe kërkoj për juve që të jeni të vëmendshëm, nga se do të flasim për një cilësi të Zotit, për një veprim të Zotit që në numër i madh i njerëzve nuk kanë pas mundësi lehtë me kuptuar dhe me me perceptu e me kap konceptin si ka mundësi Allahu Gjelluala me ja përkacu vetë vetës këtë sifat. Andaj, tu do të shpjegojmë se çka thot Allahu Gjelluala për këtë kategori, mirë për pastaj, Allahu Gjelluala vazhdan, thot Allahu jestehzi ubihim, Allahu talët me ta. E do të shpjegojmë që shka mundësi Allahu mu talë, dhe sa është kjo cilësi e Zotit të Barëke vë të Alë, dhe është cilësi apo është vepër të gjitha, do t'i shpjegojmë me lejën e Zotit Gjellewala, mirë po kërkohet koncentrim i madhë, që mos të ketë shkuptohemi, që mos të ketë shkuptohemi. Pse? Nga se është mesele, nga mesele që ka thonë Shekhu l'Islamu të imije, një numër i madhë, madhje nga e lisuneti, mojë me këta, madhje nga e lisuneti, të tilat si fate, si e qeshura e Zotit, Allahu qeshën, Allahu talët, Allahu ju ban kurth, kurthagjive, këtu ka dhe nga imamat e Elisunetit, që në përgjithsi janë me themelet e Elisunetit, të këto adithe, të këto ajeti janë ndalë shumë dhe janë frigu shumë, a mujna mi thanë Allahu talët, a mujna mi thanë qeshët, a mujna mi thanë ban kurtha, nëse në sens njerit i shkon menja te liksia, mi bo, Elisuneti kanë spjeguë me precizitet të ma, se si duhet kuptu e këto ajete. Thot Zotë Jon Gjellewala, kur munafikat i takojnë besimtari, i thojnë këna besu. Puna e parë, lezër, munafikat zdojnë mu taku me besimtarët. Nuk dojnë mu taku. Po Allah, qysh pebjen, kur takojnë, idha lëkohu. Djetarë ka thonë, idha, qatë ju besë, s'kanë ku me shkua. Idha lëkohu. Kur ti takojnë rrugës, dë njerë, i thojnë, këna besuë. Wa idha khalau ila shejatinihim, e kur të vetmonë me shejtanat e tyre, kalu, thonë, inna ma'kum, na jena me juve, inna me nahnu mustehzion, a na me ata po talemi, dhe jemi talës. Dhe të shpjegojmë pëse cilë është dalimi, po talemi dhe jemi talës. Nga se në për disa përkthime mundi ta gjeni, ne vetëm po talemi me ta. Ajeti nuk është ashtu. Ajeti nuk thot vetëm po talemi me ta. Mirë po thot ne jemi talës. Dhe ta shpjegojmë pse. A kur t'vjene të Allahu, thot Allahu talët. Allahu talët me ta. Atëherë, argumenti par, nga mësimi par që e nxjerrim nga kjo ajet është se ata s'dojnë mu taku me besimtarët, ndërsa me i shejtanët takohen me qëllim. Pse Allahu thot kur vetmohen, domethënë ai shkon me paramendim shkon te shejtanët. Ktu ka polemik kush janë shejtanët. Shumica komentatorëve kanë thënë jehudët. Do na ta shkojnë te jehudët. Me këtë e kupton një meselë tjetër. Se gjithmonë rolin e parë me djallin dhe marrveshjet e para i kanë jehudët. Pastaj përhapet gabërthamat e poshtë. Andaj shikoj Allahu çka thot, "Wa idha khalau ila shayatinihim", kur të vetmohen me shejtanat e tyre, dietarët janë pajtuese nuk takohen me iblisin. Janë pajtuese nuk e ka për qëllim iblisin, por e ka për qëllim shejtanat prej njerëzve. Ata shejtanat e parë prej njerëzve kush janë? Janë jehudët. Pastaj dietarët kanë thënë, "Çdo kush i cili është kryje në sharr, kryje në kufër, kryje në mosbesim dhe mohim dhe rebelim ndaj Zotit te bareke" wa ta'ala. Që dhe më dhënë se ata besimtar nuk dojnë me taku, nërsa me shejtanët takohen, me vetë dëshirë dhe vetëmohen. Për imësimeve tjera, që ka mësohet nga kjo ajet, i dha khalau, ku të vetëmohet. Ata kanë vetëmime ndërmjet veti. Kanë vetëmime. Dhe këto ty të shpalos ata, kur djetartë kanë zbulu se këtë botë në këtë dunja ka dy lloj qeverie. Qeveri e hapur dhe qeveri e fshehur. Që nën kupton se ka palë të cilat fshehtas punojnë, planifikojnë, komplotojnë, shkrujnë, menaxhojnë, mendojnë, çka me bo. Argument, kanë thonë djetarë, khaleu, vetëmohën. Këtë me zhlis në rallë dikush e di. Andaj djetarë kanë thonë, nuk ka konë letë mi ditë ku takohën. Nuk ka qenë letë me ditë këtë akohë. Tjetër imësim nga kja jetë, është se ata mirën me qështjën e besimtarve. Dhe imësojnë hipokritat çka me bave besimtart. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllazër. Që nën kupton se hipokritat morin sime prej diku si me fol me besimtart, si me shkrujt, si me kriju një lajm, si me përhap në media një rren, një shpifje, një propagandë, dhe kitë kjo bëhet me mësim, kitë kjo bëhet e planifikume, Allahu na rujt. Nëse Allahu Gjelluala ka thanë për shejtanin, vë kene kejdu shejtani daife, kur tha shejtanit të shumë e dopt, ajetin kursi, ledzoj 23 herë, e shef se ose ti të zëgjumi, ose a i del. Ska mundësi, ledzoj Kur'an, del, po me këta, që janë për i lojit tonë, me lëkur, gjak, ja, ka thënë Allahu për kurthën e njerëzve. Wa makaru makran kubara. Dhe ata e kanë bë komplot gjigant. Shkolla, vëllezër, shkolla, akademike, fakultete, universitete, studiohet islami. Ka mundet mu godit, ka mundet mu praftu, ka mundet mi u shkaktu dam. Allahu na ka kallzu qysh në fillimet e në Kur'anit. Andaj, i dha khalau ila shejatinihim, kur dvetmohen me shejtanat e tëre. Kur dvetmohen me shejtanat e tëre. Kalu, thonë, atër e tjere, ta shu thonë, na jena me juve. Psimi 4. Ja kjo, ka shumë psimi, o lezër. Andaj thash, Kur'anin nuk ka mundësi, mija shtridh dobit, vetëm se nëse ti ndalesh me këta ajet për ajeti. Ajet për ajeti, edhe fjalë për fjalë. Mësimi 4, kanë thënë dietarët, shikon e dalimin, kur i kanë parë rrugë besimtarë, kanë thënë, edhe nasë jona, besojna. Kur shkojnë të shejtanat, s'mjafton kaqë, sa ato zbinden me kaqë. Shka i thënë, inna me'akum, na jena me juve. A shiko besimtarë, thotë, këna besu, edhe na musliman jena. Që kaqë ju thënë muslimanëve, të vërtet. Dërsa ku shkojnë të shejtanë, shkojnë të thënë, inna ma'akum. Kanë thënë djetarë, Allahu e ka sjellë shprejen, formën se si e kanë përdorë munafikat të shejtanë, duke e vërtetu, o Allahi me juve jena. Pasha, Allahu na me juve. Ata betonë, a zbetonë me sëllet tjetër. Format e tyre, me dëvërtet, pa dëshim, me juve jena. Pra jemi në shërbimin tuaj. Pastaj prap me vërtetim. Innema nahnu mustehziun. E për ato kur për na shifni që pithojna se jena me ta, kjo ka shpjegim. Na jena tu talë, na jemi talës me ta. Dhe vetëm vinë duke e shtrënguë muhabetin me dëvërtet, me dëvërtet. Shiko vla, citoja jetë dhe njëherë, për ta kuptu. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Dhe kur i takojnë ata që kanë besuë, thojnë besuam. As me të vërtet, as për një me thonë, pasha Allah i besojnë. Besuam, musliman janë. Nuk i rritin dozat. Kur i takojnë ata, inna, shiko edhe në të shdidi, na kemi përmenë, se të shdidi, të gjuidi, rritja e tonit të, për shembull, alladhi hajja. Shumë të gjvite mëson, kush kam su të gjvite, dhe se, kur të lezojët që këtë surën, Bakarën, ajetin, alladhi hajja, du të me rritë 6 tone. Meddin, du të me zgjatë 6. Po pse me zgjatë 6? Se, Allah u pëllot, dhe kur e polemizoj Ibrahimin në Mrudi, mirë po, nuk e ka polemizu me sekonda, e ka polemizu hajja. Pro si kleti madha ti ka ndodhë. Në prezencën e mulkit dhe bretëris, si kleti madhë. Pse përdorët innema, me dhe? Në fjalla shtrëngohet, vjen të shdidi. Pse? Për ta tregu vërtetësin. Për ta tregu vërtetësin. Ato e dhojë, me dhe vërtet, pa dyshim jena me juve, a për atë gjendje që kanë pasur parëzit, dhe kur kanë njerë për ju thojnë se jena me këta, me dhe vërtet jemi talës. Me dhe vërtet jemi talës. Kjo është mësimi i katërt. Pra ata i rritin vërtetimet, i rritin dozat e siguris dhe gjithmonë kur ata të mdojt dishojnë të këta, ta shkojnë dhe i rritin dozën e vërtetësis. Jo, me juve. Jo. Po, qëtë herë kër ju pash, total isha. Kuptoni? Hini në ajet, vëllazër. Hini në ajet për ta përjetu në fush, për ta përjetu në botë. Jo lokal, po global. Tjetra, ka ndonë djetartë, argumenton kjo ajet se këta i njofin njerëzit. Hipokritat i njofin njerëzit. Argument, shiko, me si cëllën e din që ish me folë. Të besimtartë, po, ena musliman. Djetarë ka ndonë, pse musliman dhe ka sletë ju thojnë ena musliman? Se musliman dhe kanë një esencë. Musliman e kanë një esencë. Kush na thot jena muslim, jam musliman dhe nuk shfaq diçka të prerë cila e shmon nga ta dhe e kallëzon rrenën e asajna, ato nuk hin me shërtue. Nuk hin me detale. Ndaj ka thënë pejgamberi s.a.s.l.m. lam u'mar an ashqa butun an-nas, nuk jam urdhëruar që ti çaj barçet gjoksa të njerëzve. Jo. A u thon? Te ata nuk vlen kjo. Te ata ketë tollovi, pasiguri, ata hiç kur. Ata Allahut si besojnë, ti kanë të besu. Allahut nuk i besojnë, ti pas kanë të besu. Andaj duhet non stop me rrit dozën. Po, po, me juve, sigurisht, talemi, e kështë më rratë. Pse? Dërsa te musliman, letë e kanë. Musliman, njena, andaj munafikat, kur s'ka pas të lashe? Kur kanë arve, sa? Me juve, s'ka pas, s'ka mi juve, për nga mësran. Dhe kemi përmend rastët. E kanë shah, e kanë ofendu, ja kanë mërë nderin, ja ka tërheq 3.000 veta ndër krizat më të mëdha që ka pasur, ja kanë marrë njerëzit. Dhe prapë nga mëson s'ka pas çka më u bë. Ka ardhur sahabia Ka'bi dhe a dashmi ja nuk ja ka pranuar syën. Ka ardhur munafiki ka thonë, ja Resulullah smujta me dal. Tamam, ti që tre kështu. Këtë ka thonë, ai largon. Pse nuk e ka shtrydh se Allah i ka thonë mos i çaj gjoksat. Dorsa ta shkon ta ato. Kë çka argument ku po duhet me dal, Lazar? Ku po duhet me dal dhe ulemat? Ti, nëse dënë me dalë ka batili, leje që kime pagu i shtrajt, leje që i ka tatim, po ti, ta mam, ti pështë dishka, ata kur zbesojnë, ta rritin dozën. Saher që ju të qojsh dishka, du të me aloma shumë, dhe kur nuk të besojnë, la i leckë të ata. Allahu në rujtë. Pra i një loj leckë të shejtana. I riu cili punën me shejatin, të njerëzve, është leckë. Andaj shikoj Allah sa preciz në të regon. Ata shkojnë e sigurojnë vetën të ata. Êshtë të besimtar? Jo. Tjetra, është se ata din si cëllës klasë që ishmi folë. I njofin, i din kret kategorit e njerëzve. Andaj me hut kanë di që ishmi folë. Me pengamberi kanë di që ishmi. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka ardhë mas gjumaje. Mas gjdo gjumaje të pengamberi se dhem është ngrit kam. Pengamberi se dhem duke e ba dhikrin. Ka thonë, o ju njerëz, Allah ju ka ndëru me këtë pengamber, Allah në ka rrit autoritetin me Muhammedin, dhe na kështu e kështu e kështu. Pra ato e ka ndi që ka shkon të musliman. Pra, me fol, me njerëzit, me të gjithë që ju shkon atënve, është për hipokrizis. Edhe ti mire ki, edhe ti mire ki, edhe ti mire ki, edhe ki. A, kjo e hipokrizi. Së mund është ti me ketë me pas mirë. Nuk është bërë, që jam si ti, valla. Valla, jë jam si ti. Pse? Për me e kalëzur se ti një personalitet tjetër. Ama ti mire ki, ti mire ki, ketë mire kanë, kush e ka kesh vla? As kush. Andaj munafikat me ndojnë se duke u bat mirë të krejt, jesin më të këqit. Andaj ka thënë Gjelle Gjelaluhu, atë janë shtresën më të ullur të zjarit. Prej atyre dobive që i nga përmenë djetarët në këtë ajet, është forma se si ata kanë thonë ne jemi tallës. Innema nahnu mustehziun. Nuk ka thonë na jena të tallë, por na jemi tallës. Cili është dallimi, vëllezër? Keni me kuptu më mirë dallimin ku ta shpjegoj fjalën e Zotit Allahu tallët me ta. Keni me kuptu më mirë pse Allahu ka dallu këtu ka thonë mustehziun, këtu ka thonë yestehziu. E kush ka pak arom nga gjuha arabe e din se folja dhe emri dhe kaluara e foljes dhe paskajoria e foljes dhe koha e tashme e foljes dhe koha urdhërore e foljes, të gjitha e kanë një argumentim vetveti. Për shembull Allah thot wa kana Allahu ghafura. Allahu ka qenë falës. Çka do të kupton? Ai nuk ju ka shpik. Allahu na ruaj. Nuk ju ka shpik falja. Çka do të kana ghafura? Na do të shpjegojmë këtë vinë të ajetit. Kene gafura, a gjithmonë ka qenë i falës. Po kur s'ka pas kryesa mi i falë, gjithmonë ka qenë i falës. Por kur s'ka kriju, a akon krijus? Po. Para se me të kriju ti, a akon krijus. Para se me kriju qila, a akon krijus. Po pse thot kene për me kalzu pa fillim shmërin? A kur thoi Allah, lem jekun illahu, Allah nuk është me kone tashme që t'ja u falë këtyre, qka në kupton? Se ka mundësi m'ja u falë. Tash për tash se ja u falë. A ka mundësi m'ja u falë? Po, nga e kanë mërë djetarë, kanë thonë, shiko, ka thonë kene, pa fund. Pa fillim, pa fund. Kur thoi lem jekun, tash nuk është. Qka thonë Allahu gjelluara? Wa ma kene Allahu. Muadhibehum wa antafihim. Allahu nuk i dënon ata dërsa ti je në mesin e tyre. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk i dënon ata. Po po u largove ti, ha munët. Dhe ka dënuar pastaj. Që nuk kupton se Allahu shkrohet Kur'an, harfot Kur'an, foljet Kur'an, kanë argumentim që nuk ta marr mendja sa fallhin dietart. Andaj, pse ka thon na jemi tallës, e s'kan thon po tallemi kur kanë shkuar te shejtanat e tyre. Kanë dash me vërtetue vërtetësin se na jemi talës. E jo që jemi të talë, në që kuptim, nuk e patëm veç për moment, po na për një me jena që talëmi me ta. As një moment nuk e kena për një me ta. Pra kur ata dishojnë se mos janë bo këta musliman, ata dhe një, vallaj, gjithmonë jena talë. Gjithmonë jena talë, kur se kena pas me të vërtet. Andaj e rritin dozën me për emrin dhe emrin tallës. A kupton? Kur dikush ti i thue, filani, do njëherë jip ke sadaka. Filani, veproj ke mirë. Kjo nuk është cilësi e vazhdushme. Kur ti thush, ishte njëri mirë. A këto e ki rritë dozën. A ishte njëri mirë, dhe çdo gjendje ishte njëri mirë. Ishte do njëherë, kishte bujari. Dhe a ishte njëri bujarë. Cila me madhe? A ishte njëri bujarë. Dhe, ja ke dhonë sifatin bujaris pandashëm. Andaj kur shkojnë ata me vërtetu vetën, thojnë me të vërtet jemi talas. Mos me ndoni se ndoni herë 5 minuta kështu, 5 minuta ashtu. Tjetra, kanë thonë djetarët, kuptimi i fjales istihze. Që da më thonë istihze, vëzër? Istihze është e martë nga fjala hezu. Hezu do me thonë diçka e letë. Allahu Gjelluala ka thonë për Kur'anin, këj Kur'an nuk është hezu, nuk e i letë, o i randë, ka peshë. E istihze, që ka do me thonë? Do me thonë me logarit dikan i letë. Këta, kur ti kanë bashku arabt, kanë dash me thonë se jam të lutë me ta. Jam të botë tali me ta. Andaj djetarë kanë thonë, se fjala istihze i ka kuptimin e mshefjes. Khafe. E ki po dikan kër e talë, kër e këshirë me si, e në nëshmonë. Kjo kuptimi parë. Kuptimi ditë është se fjala istihze e ka edhe kuptimin e mashtrimit. Pra ti e mashtru me të madhë dhe e nënçmue këta. Tjetërën e ka kibrin. Kur dikush tallet me dikan, a ka kallëzu kibër apo jo? Qoftë me gjeste, qoftë me shkrim, qoftë me gojë, qoftë me çka do kuptë. Shkruan, kep e deka, a i pedeka. Apo? Apo do, ose me gjeste, ose me levizet të durve, kitë këto argumentojnë për se ti e ma vetën me të madhe këta e nënçmonë. Andaj djetarët kanë thonë se ata munafikat i kanë logaritë besimtartë, qka? Nënçmonë. Dhe e kanë mojtë vetën me të madhe. Dhe e kanë mshef kurthin. E kanë mshef kurthin. Andaj djetarët kanë thonë, nga kuptimi i gjuhës, e kuptojna se fjala i siza i ka disa prej kuptimeve. Moni me në këta se na duhet ma vonë. Mshefje, vetë pëlqim, vetë mashtrim, kibër, edhe me e logarit shumë të letë këtë njërë në shka ti a shfaqë talën. Kjo na duhet ku ta shpjegojna qysh Allah o talët. Në kuptimin preciz, nga se nëse ti me në këtë të kuptime, dhe a edhe Allah e këtë cilcu Allah me diçka qka, ata e mangëson, hasha, lilla. Në këta jetë gjithashtu, kanë thonë djetartë, është edhe ajo se cilësie munafikave është tradhtia. Cilësie munafikave është tradhtia. Argument, kur shkojnë të ata, kështu. Kur shkojnë të këta, kështu. Këtë që ka emrin? Tradhti. Këtë ka emrin? tradhti. Argument ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Munafiki ka katër cilësi. E para kur të folë rrejn. Edhe kush qoja gjatë rrejn, edhe kënë kush qoja rrejn. Katër hipokrizi. E dyta, kur ti lihet diçka amanet, se mban. Ja tradhti. Kur ta jape besën, nuk e çon vend. Ai vetë e fjalën dhe nuk e marr. Kjo ka tradhti. Dhe kur të polemizoje, pra ku të debatoje me njerëzit, fegjur, prishët. A e dini pse prishët, dhe zërë? A e dini pse qartët? Fegjur, a mu prish, mu qërodit. Kanë thanë djetarët, se sështë i bindur në vetën. A ti gjithë të monë, i shkon, që ka thanë Allahu Gjellewala për munafikën, dhe se, Kur'ani është i mosh për hipokrizin. Jahsebune kulle sajhatin alejhim humul aduhu fahdherhum katelehumullah. Ka thënë Zotë i Unë Gjellewala, ata gjdo fjale mori për mi veti. Qka të folet? Ki mu ma qiti, ki mu ma tha, ki për mu e pat. Jahsebune kulle sajhatin alejhim, gjdo aje qka e ka ardh, o sajron tash ka ki. Kitë për neva të zbrit, kitë kanit në pritje, pse s'kanë në besim zemër. Qka dhëtë Allahu Gjellu Ala? Jahsebune kulle sajhatin alejhim, humul adu, që ta i ki armit të vërtet. Pse të vërtet? Ato që të kanë dole hapë të zi. Ato kanë dhejtë marra hapë i Muhammedi se këta vetë. Fahdherhum, këtire ruju, se këta qatë shumë kanë para gjikive që të bojnë damë. Katele humullah, Allahu i vraftë. Këto ju ka prish natyra, dhe zërë. Këtire ju ka prish natyra. Andaj du të me lutë Allahun me narujt nga një faku, nga hipokrizia, nga rena, nga trathia. Dhe këto të gjitha me lutë Allahun dhe njëherë kur kena doza mi dhonë, o Zot, nështë ta kam diqka e nuk e di, largoje. Andaj që kanë dhonë djetarët, se munafiki është trathar. Munafiki është trathar. Tjetra, prej dobive të këti ajetit, gjithashtu, është edhe ajo që ka përmend djetartë, se munafiku nuk e ndjenë besin e Allahut. Qa është ke fjallë? Ka thënë djetartë, munafiku zhytët në vërbëri, në ersir, në trahti, në pabes, në pa amanet, në pa bindje në qëndrimet e ti, deri sa nuk dinë me kanë mu majtë, me kanë mu kanë i bindur, ka me jamajtë, kujtë me jamajtë krahun, dhe kjo shka ishka këtonë, ai e harron fuqinë e Zotit te bareke ve teala. Harron. Argument është ajeti i cili vjen pas. Wa yadhruhum fi tughyanihim. Allahu thot na i lajna mu zhit në tughyan, në tagutllok, në teprim. Ato zhitën, po pika e harrojnë se ju kanë mes shumë sifate. Ruju pi këtij, ruju pi këtij, ruju pi atij. Rruju për ati për mas, rruju për këtën e anash, manzirja aj, maciti aj, kepat për bukja, është me një i delë, Allah. Nëse ti për shemull, delë rrugë, edhe si cëllë shka është nervozu, delë për shpijes një ani, dhe ka problemet shpijes, edhe ti të shirë shtramt, jo, nuk e ka me ti, e ka me grënë e vetë e ka, me fëmirën e vetë, ti thu, ki me muhe paska. Ta man të takojsh tjetërin, a që është të, a, këtë dunjoja ka që këndër muhe. Adaj, Allahu Gjellu Ala e ka qëjtë se janë pas stabil. A dhe besimtari nuk me nëkështë. Si gete kam punën e vetë, shirin punën e vetë. Po e ka me mu, leta këtë, nuk më intereson e jo mesele. Jeto rahat. Ela bi dhikri Allahi të të më innu l'kulub. Me përmendë Allahun që të sovë zemra. Te e kini zotë Allah. Hi që aty me që ta këshirin dreq i punt, mos të interesoje që ka mendoj njerëzit. A të këshiri shtrem, a të aqiti ti statusin, a të shkrujt për tije, a aja të më këshirë më duket muë me manzirë. A ki po menon mu me më shah, a me më ofendu. Kjo nuk të banë, nuk të aprish ti raportin me Zotin. Ti ndrejsh me raportet me Allahu Gjellu Ala. Kjo është palca imanit. Me e majt njëri ju frikën për Allahu Gjellu Ala. E kështë më ratë. Andaj djetarë kanë thanë se njëri ju kur është ka hipokrizia, po është hipokrit, Allahu Gjellu Ala e vërbran. Dhe nuk e di se prej ka i vjen. Shiko Allahu farajeti. Jahsebu kulle sajhatin alejhim. Gjdo sajha i thëjnë brit, më dha. Sajha. Këllë e gjohë Kur'an. Sajha me brit. Pra, gjdo brit, gjdo klithën, gjdo diçka qka ka loj të frigës, a i menon për veti. Ja, nuk ban kështu. Njëri ju nuk ban me jetu me këta. Kjo sa i përket, la, sifateve të përgjithshme të munafikave, neve do të vijmë edhe pastaj më vonë në aspektin e verbërisë akaidore, verbërisë teorike të besimit, kjo sa i përket gjendjes praktike në fushë dhe politikave që ata i luajnë në mejdan. Fjala e Zotit te bareke ve teala, ku thot Allahu xhel xhelaluhu, Allahu yastehzi'u bihim. Ata po tallen me besimtarët dhe Allahu po tallet me ta, realisht. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dhe ata Allahu i len dhe i zhyt në kalimin e kufive që e kanë zgjedh dhe humnerën e tyre që të vazhdojnë atë rrugë. Këtu, para se me vazhdu pjesën e dytë të ajetit, këtu e kemi pjesën ma nervore, ma të ndjeshme. Allahu talët me ta. Allahu talët me ta. Qëka është? Qështë talët Allahu? Që këtë pjesë, dhe zërë nëse të pjesët tjetër legjeratës nuk e ki pas koncentrimin, këtu dush shumë koncentrim. Na këtë e dimë Allahu falë, është i butë, është i mëshirëshëm, është i madh, i lartë, kudretin e madh, kudretin absolut. Këtë këto letë i kupton njeri. Allahu talët me ta, si me kuptue, qysh me kuptue? Fillimisht, vla, duhesh me pas parasysh një mesele, dhe na, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëluhu, do ta fillojmë një vargë të ligjëratave, kur ta përfundojmë ligjëratën e edukatës dhe tërbijës, dhe ta fillojmë një regullat e kuptimit të emrave dhe cilësive të Zotit. Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thënë, kajmaki i fejes është emrat e Allahut dhe cilësitë e Zotit. E kemi përmendur këtë fjalë shumë herë. Kajmaki i fejes së Allahut është njohja e cilësive të Zotit dhe emrave të Tij. Ktu tash e kemi një emër apo një vepër të Tij. Duhet të përmend pjesë asaj vargje të ligjëratave disa pjesë që më shumë më kuptuan këtë meselë. E para, çdo emër dhe cilësi i Allahut është e mirë. Çfarë kuptimi ka? Kjo është rregull, vëlla. Çdo emër dhe cilësi e Allahut është e mirë. Në çfarë kuptimi? Dietar kan thonë. Kat ta shikosh çat emër të Allahut është i mirë. Kat ta sillosh, kat ta perceptosh është i mirë. Nuk ka në to lloj ligësie, mangësie, vesi as grimca më e vogël. Hashallah. Allahu është më i madh. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu i ka emrat të gjithë të mirë, lutni me to. Por rregulla e parë thot, nuk ka në emrat e Allahut ligësi. Kjo rregull. Kjo rregull. Madje me mendu mangësi është kufër. Në shirk. E njeri e banë ortak Allahun me mangësin. Nëse menon se Allahu e ka një sifat të dobët. Qaj ki përshkujtë Allah? Topsi, së mundët. Që më dhënë Allah së mundët me folë. I bje me mecë më kam. Nuk mundët me lëviz. A lëviz Allah u gjellu e kemi përmenë. Lëviz, lëzër. A e që ndronë bjarë së tash. Po nëse do me lëviz, lëviz. Nëse do, këtë i banë. Te bare kjo e te ala. Mirë, po këto neve kemi thonë, nuk i kuptojna në lëvizet tona. Qish do naj te bare kjo e te ala. Kështu që, neve thojmi, në emrat e Zotit nuk ka noksan, nuk ka taksir, nuk ka liksi, nuk ka diçka e cila mangësohet. Kjo regula e parë. Tjetra për regulave të kuptimit të emrave të Zotit është se emrat e Allahut të mira është se çdo emër i Zotit dhe çdo sifat në natyrat e njerëzve është i mirë. Për shembull, ata janë vetvetë të mira, po edhe të njerëzit janë pranume. Kur i thojmë njerëzve neve adhuron Allahun sa i ka krijuë. Ha, mirë, ka kriju. Allahu që ti ka dhënë si, të ka bo mirë, të ka bo keq. Të ka bo mirë. Në të gjitha kondët e mirësisë, në të gjitha. Në të gjitha kondët e mirësisë, në të gjitha. Andaj çdo emër i Zotit është i mirë. Edhe në kuptimet tona, po falmi për natyrat e shëndosha, për natyrat e prishta jo. Për natyrat e shëndosha është i mirë. Andaj dietar nga kjo kanë ardhur me një rregull. Se kulle ismin ju shtëku minhu sifeten, nga gjdo emër i Zotit nëzjerët sifat, u alejsel aks dhe jo e kundërta. Pra, kur Allahu thot, unë jam gafur, na i thojna, ti kje falje. Kur Allahu gjele gjelelu, thot, unë e kam këtë emër, na i thojna e kje dhe sifatin, që ajo kuptohet që shto. Por kur Allahu e përmen veç veprën, a kuptohet që e ka emrin? E jo. e jo. Kuptone këta se kjo është palce, pastaj në Kur'an më nuk e ki problem. Kur'an më nuk e ki problem. Çdo emër e di që janë sifat. Dhe jo çdo sifat gjithmonë është emër. Jo çdo sifat është emër. Andaj dietar kanë thënë, nga çdo emër nxjerr më një cilësi dhe jo nga çdo cilësi e nxjerr më në emër të Allahu te bareke ve teala. Dhe në këtë cilësi hin edhe veprat. Nëse vepra është cilësi, vëllazër. Vepra është cilësi. E pin langun. Sifati pirjes. Shkrum, sifati shkruarjes. Cilësi e shkruarjes. Rri ulur, cilësia të ulurit. A do më thonë se gjithmonë rri ulur? Jo. A do më thonë se gjithmonë rri ulur? Jo. Mirë po, në qatë moment që ka je ullë, e ke pas sifatin e cilësis. E ke pas, që ajo vepër ka aludu në sifat. Kur ki fol. Nëse ti flet, njëherë, pasaj s'flet. Na me qatë njëherë që ki fol, dhejna, ti e ki sifatin e cilësis. E ki sifatin e të folurit. A ma ti s'fol për dit, s'ka lidi. E tregove se mund është me fol. Pa a i cili s'ka kudret me fol, që i thojna, ki nuk e ka sifatin e të folur, s'mundet me fol. Është me mec, nuk i djel fjala. Andaj e merë emrin me mec. Po njani i cili mundet me fol, e pastaj nuk fol, e duhet me fol, që ka i thojna, mos u ban me mec. Po pse nuk i thojna me mec, se e dim që i fol. A është e qartë? Pro njeri dhe njerë e përdorin si fat, dhe njerë se përdor. Që do të përmenim? Do përmenim për cilësit e Allahu te bareke, wa te ala. Andaj djetarë kanë thanë, se këtu ndahën katër çështje të sifateve. E para, qismun huwa sifatu kemalin lakin kad yantuju anhu naqs. E para prej cilësive dhe emrave është kështu, se është një lloj i sifateve, ato janë plotësim dhe përsosmëri, mirë po mundet ndonjëherë çato sifate më llogarit në kësan. Si? Për shembu. Allahu Gjellë Gjellalu, Kur'an thot, Allahu flet, wa kalë Allahu, wa kellem Allahu Musa, dhe Allahu i ka fol Musës. A është Allahu më të kellim, folës, nuk thejme. Nuk thejme. Pse nuk thejme? Nga se Allahu nuk ka thonë Kur'an, a është folës. Allahu thot, juridu Allah, hubikum u ljusër. Allahu dëshiron për juve të lejten. Erad Allah, Allahu dëshiroj për ta kështu dhe kështu. Apo? In juridi Allahu, si kur dëshiroj Allahu. Apo? Këtu në Kur'an. A i thojnë Allahu të murid, dëshiruës? Jo. Përveç në lajmë. Pse pëthojmë i këta? Se nuk i ka thënë Allahu vetës, mu të kellim, nuk i ka thënë Allahu vetët dëshiruës. Po pse e ka përmenë sifatin? Për me të regu se e ka kudretin. Për me të regu se e ka kudretin. Për shembu, Allahu a ka kudret me fol? Ka kudret me fol. Ka zbit Kur'anin dhe flet Allahu gjelluar. Kur flet, kur doja e. A flet në vazhdimësi? Jo. Pse nuk flet në vazhdimësi? Sepse shpesh her të folurit në vazhdimësi, mërët më logaritën në naks. Me fol a naks. Mirë pa e ka kudretin e të folit. A da nuk i thujnë asaj flet vazhdimësi. Më thonë njani qëtu, ki hic në alët të folë. A e cilësoj njërës me të mirë, a me të keqë? Të keqë. Po më thonë folë kur duhet, heshtë kur duhet, a thonë mashallah mirë akështë. Po më thonë ki kur së në alët, a jo keqë. Kështu që andan e në themi për Allah u fletë, kur doja ajë, qka duhet të vërtetën. Nuk thot të kotën asë njëherë të barë kjo e talë. A fletë në vazhdimësi, nuk themi. Pse? Nga se ka mundësi që njeriu i cile ka një sifat, mundet më konë dhe njëherë plëtsim, dhe njëherë më konë në kësan, anda nuk e cilësojnë me emër. Shpeset të jene qarta, kush kujti përzijet, e merë ligjeratën prap, e dëgjon, shfleton, ledzon libra, dhe i risat i qërcohet kjo mesele. Andaj, thojnë djetarët se, la jesihu en Jusuf Allahu bi ennehu mutekellim, nuk është e duhur që ti thohet Allahut mutekellim, dhe as dëshirues, dhe as folës, pse? Sepse ka mundësi të folurit mu përdorë dhe njëherë për negativitet dhe kjo nuk ka mundësi mjo për përkacu Allahu te bareke ve teala. Kjo është pra kategoria e parë, një cilësi kudret, aftësi dhe njëherë mundë përdorë për të mirë dhe njëherë për të keqë. E dyta, ma hua kemelun alel itlak ve la janë kasim, thot djetar, dhe thon djetar, e dyta lloj, është një sifat i cili gjithmonë plotësim. Gjithmonë, kur të përdoret, në vazhdimësi, njerëz thonë është kjo përsosje. Dhe kjo kategori gjithmonë Allahu cilësohet me ta. Për shembull, Rahman, Rahim, mëshirues, mëshirëbërës. Dhe kemi thonë se këto shprehje shqip, mos i merrni vëllazër. Mos i merrni, këto janë vetëm u ndihmu për me e thonë, se Rahman nuk do me thonë mëshirues, dhe Rahim nuk do me thonë mëshirëbërës. Po, loj i ndihmës për me e mujt me kuptu që ka për thotë. Së në shumë me e madhe. Rahman, Rahim, Ghafur, Fales, Semia, dëgjues, Allahu gjdo herë dëgjon. Gjithë shka dëgjon. Nuk i hi kur gjon. Dhe me e dëgju, qoftë të mirën, qoftë të keqën, nuk ka mangësi. Sikur që i dëgjën besimtarët, i dëgjën hipokritat, i dëgjën shejtant, nuk thot dikush pse pingoj ka shejtant, kjo ma mangësi. Jo, thot, ku drejtën e këtë malë, mingu krejtë. Andaj dhëtë se mi, basir, e kështë me radhë. Shikues. Gjësën Allahu Gjelluala, shikon. Pa, do me thonë, hasha lillah, pse Allahu i shefe dhe vendet e ndyta, kjo ma mangësi, jo, pa nuk i det. Nuk e mangëson kjo Allahu Gjelluala. Pse val? Se kjo piku drejtit që i shetë gjithë shka. Andaj thënë Allahu shikues, dëgjues, e kështu me radhë. Pse? Sepse kjo është gjithmonë plotësi. Andaj djetarë ka thënë, gjdo cilësi që gjithmonë logaritet përsosje, Allahu e ka emrin e ti. E asaj cilësie. Kategoria e tretë, ka thënë djetarët, ma la jekunu kemalen indel itlaki, walakin hua kemalun indel të qijidi. Thojnë djetartë, egzistojnë vepra që nuk janë përsosmëri gjithmonë, mirë po janë përsosmëri në kushtet të saktuara. Kjo nuk lejohet me e cilësu Allahun përvec se me shpjegim se si është rrethana e caktuar. Për shembull, Allahun Kur'an e ka përmend mashtrimin. Ju khadi'un Allahe wa hua khadi'uhum. Ata mundohen me mashtru Allahun dhe Allahu thot, a i mashtron ato? A është Allahu mashtrues? Ja. Po pse ka përdor këtë sifat? Për me tregu se përball këtij që mundohet me mashtru, s'mundet. E kur ti, për shembull, dikush mundohet me mashtru ty, edhe ti e kupton mashtrimin. Dhe nuk ja mundson me realizu atë mashtrimin. Në këtë rast, a je aftësi, me aftësi të mira, me aftësi të këqija? Aftësi të mira. Se ti e kuptove mashtrimin dhe nuk e lave me realizu. Kështu është Zoti jonë te bareke ve teala. Po nëse thot dikush, mirë, mase e kuptove mashtrimin dhe nuk ja lave me realizu, je ti mashtruesi aj? Jo. Çka than Omer al-Khattabi, mashtrues nuk jemi. Wala yakhda'una. Ama neve nuk ma na mashtron mashtruesi. Nuk ka mundsi. Andaj kanë thënë dietar, Allahu kur e ka përdorur mashtrimin, mekrin, kurthin. Allahu përdor kurth. Jam kurun, wa jam kurullah. Bojnë kurtha dhe Allahu bën kurtha. Allahu është kurthagji, hasha lillah. Allahu na ruaj. Allahu nuk është kurthagji. Wal istihza'u wal kayd. Dhe këtu vim te istihzaja dhe kejdi. Edhe pse neve kemi përmendur se mes kejdit edhe mekrit ka disa dallime, kurthit dhe kejdit, komploteve, gjua shive nuk na mundson më shpreh. Neve do të ndalemi te istihzaja. Tallja. Si themi për Allahun tallët? Si themi për Allahun tallët? Kur ata u mundun mu tall me Allahun, Allahu ja u kthej në të kundërtën. E mor talljen e tyre dhe ja u kthej atyre. Në këtë rast, në këtë mjedis, në këto rrethana të caktuara, me persona të caktuar, të cilat u mundun mu bë tallës me Zotin, Allahu atë tallje ja kthej nga ana tjetër dhe ja u kthej atyre dhe tha, Allahu jeste zgjubim. Jo Allahu të tall me tyre. Ç'kuptim? Në kuptimin se ja u kthej tallën kundër tyre. Zot dikush, a është Allahu tallës? Jo. Pse nuk është se të ketë njerëzit mi thonë dikush, ki pu tallke, ki doptësht. Ki ish njeri tallës, qëfar kuptimi? I likë. A ki pa njerëz ku i thonë, o, oh, ki tallët, banë hajgare, ki mashtronë. Qëfar kuptimi? I doptë. Po kur i thue, valla me thasën tallësh, kjo në sifat cilësi e mirë. Valla me thasën banë hajgare, në kuptim se ta këthën hajgare mbrapsht, ta këthën tallën mbrapsht, atare në qiket cilësi, në qëtore thona, nuk logaritet mëngësi. Shpresoj që jam i qartë. Shpresoj që të jemi qartë në këtë kuptim, nga se këto janë meselet randa, vëllazër. Tash kanë rrshit njerëzit shumë, dhe Shejhu Islam Ibn Tejmije ka përmend njerëz të cilët kanë rrshit këto mesele dhe ka thonë se kjo është shumë e vështirë me kuptue, nga se njeriu niset prej asaj se Allahu nuk tallat, se Allahu është i madh, nuk ban mutall, nuk ban kurtha, nëse kurthi në esencë është e keqe. Mirë po, në rrethona të caktuar apo njerëz të caktuar në kthimin e se këshira. Nëse Allahu s'kish pas kudret me ja u kthi mashtrimin, qysh i kish rasa e mashtruun? Nëse Allahu kur dikush ka bë kurtha dhe kish ka pas mundësi me ja kthije, si shkon Zot se të mashtroj ki? Andaj dietar kanë thënë se kjo nuk thuhet për Allahun, mirë po ai ka kudretin që me ja kthije atë të cilët bëjnë kurtha për Allahun xhelle xhelaluhu. Dietar kanë thënë dhe kategoria e katërt e cilësive të cilat gjithmonë i mohohen për Allahun janë kategoria e cilësive sa herë që të përmendet është mangësi. Sa herë që të përmendet është mangësi. Kjo gjithmonë mohohet për Allahun xhelel xhelaluhu. Cila janë këto? Sikur për shembull dobësia. A ka ndonjë rast mu kanë Allahu i dobët? Hasha lillah. Allahu inna Allah ala kulli shay'in qadir wa kana Allahu muqtadira. Allahu i ka këtë fuqit kudretit. A dini sa kudret? Kudret shka fjala jon nuk mundet me përfshi çfar kudreti ka. Te bareke ve teala. Absolute valla. A çfarë do të thonë absolute? Se fjala shqipe na përdor absolute. Në kuptimin e pakufizuar. Në kuptimin e pakufizuar çka doja dhe çka ti smundet me çku menja sa mundet me bëj çata. Do kudreti Allah. Dobësia. Zaifllëku. Zbehja. Kotja. Gjumi, vërboria, pashikushmëria, këtë këtë janë dopsi, gjithmonë a dopë, me të nërë, për shemë me thanë, krejt i fort, mirë po, ha, mirë po, e mangësove, s'ka mirë po, në kudret, s'ka mirë po, a i krejt i shef, mirë po, s'ka mirë po, se e mangësove. Kategoria e katërt është, gjithmonë shka këto janë vese, i mohohen zotit tonë të bareke, wa ta'ala. Edhe njëherë e përsërisni. Kategoria e parë e sifateve, të cilat janë plotësim përveç në rastet e caktuara, mundën me qenë dobësi, si të folurit e tepërt, rrena e kështu me radhë. Andaj, i pohohet e plota, i mohohet e kota. E dyta, gjithmonë është përsosmëri, mëshira, falja, shikimi, dëgjimi, kudreti, këto gjithmonë thuhen për Allahun xhallahu ala dhe nuk përjashtohen. E treta, janë plotësi në rastet të caktuara, si mashtrimi, kurthi, tallja dhe kthimi i komplotit. Këto janë rastet të caktuara. Dhe e katërta, gjithmonë janë vese, gjithmonë i mohohet Allahu te bareke ve teala. Këto janë domthonë katër lloje të sifateve të Zotit te bareke ve teala, në të cilat ndërtohen krejt sifatet tjera. Në të cilat ndërtohen këtë sifatë të tjera. Andaj, në bazum në këta e kuptoni fjallin e Zotit të barë kjo vëtëala, Allahu jestehzi ubihim, Allahu talët me ta. Në cilin kuptim, kuru mundun mu talë ata me Allahun Gjelle Gjelaluhu, kjo e boni për me tregu kudretin e Zotit tash, me e këthi mbra pështalljen, dhe aj mu talë me ta. Në këta, aj nuk është talës, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk cilësohet me cilësin e talljes. Shpresoj që kjo është një meselë shumë e madhe që kam përmendë dietarë dhe shpresoj që ta kishit kuptuar dhe për mos më ngarku më shumë ligjëratën, që të jetë kjo pjesa e fundit e cila ju mbet kokat e juve, edhe pse mendoj se këto mesele duhet më shënuar dhe njeriu më pas përpara bagazh të shumë për kuptimin e kësaj mesele. Lutemi Zotin ton xhelel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson me kuptuar Kur'anin ashtu siç ka dashur Allahu xhelel xhelaluhu. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala na mundson me mësu emrat e tij, cilësitë e tij dhe me jetën në hijen e këtyre kuptimeve të fjalëve të Allahu Gjellë Gjellalu, lusim Allahun Gjellë Vala, që Allahu të barë kjo vëtarat në arun nga hipokrizia, nga rejna, nga pabesia, nga trathia, nga të shfrenuarit në diskutime dhe debate, elusim Allahun Gjelle wa Ala, që Allahu të barek e vëtala, gjdo njoll, gjdo hipokrizi, gjdo mangësi e cila na e dëmton neve imanin, Allahu të në largon. Elusim Allahun Gjelle wa Ala, që Allahu të barek e vëtala, në eshtën vullnetin me lezu Kur'an, me lezu hadithe të pengamberit alai salatu e selam, në eshtën Allahu Gjelle wa Ala vullnetin për ibadet, për adhurim, dhe se të takojnë Allahun Gjelle wa Ala, kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innehu هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.